अध्यय समझी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 15 नवंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे गीता हम स्वर्ग आश्रम राम सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रेय गोपानये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं वंशसानुं ब्रह्मवर्धनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषितकरान्नवनीरुदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमात् अजाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आप कहते हैं कि ये योग और ज्ञान ये लौकिक है और ये भक्ति अलौकिक है। मैं क्यों कहता हूँ? गीता कहती है। हाँ, गीता कहती है, आप भी कहते हैं। हम तो गीता ही बात कहते हैं, हम क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि ये भक्ति या प्रेम अलौकिक है, करके विस्तार से समझाइए ये अलौकिक कैसे है और ये अलौकिक क्या है। देखो, ये दो बार शब्द आया है, अलौकिक अलौकिक शब्द नहीं आया, लौकिक दो बार शब्द आया है। लोक स्वयं विविधा निष्ठा, इसमें लोक लग दिया, लोक स्वयं विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता आज आवाज एक आ रही है विशेषता से, आप लोगों को ठीक सुनाई देता है। अभी कम करवा दिया। लोक स्वयं विविधा ये तीसरा अध्याय, दूसरा तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक लोकेस्मिन् विधान लोके का लोके और दो में कहा है लोकेस्मिन् विधान जो कहा है कि द्वा विमौ पुरुषो लोके, ये पंचम अध्याय में द्वा विमौ पुरुषो लोके क्षरसाक्षर एवं सर्वाणी भूतानि कूटस्थोक्ष्यते लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा द्वा विभव पुरुषो लोके क्षरचाक्षरे एव च क्षरक्षर क्षर तो नाशवान अक्षर नाविनाशी लोके और उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य लिखा, अन्य लिखा वो अलौकिक नहीं सका, अलौकिक शब्द नहीं लिखा है, अन्य लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य द्वावि पुरुष लोक है उत्तम पुरुष तो अन्य, अन्य लिखता नहीं क्या है अलौकिक है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा है, परमात्मा का है उसको लोयो लोक त्रय महावेश्य तीनों लोकों में प्रवेश होकर के सबका भरण पोषण करते हैं, सबका भरण पोषण करने वाला पालन करने वाला तो वो पुरुष उत्तम पुरुष बन गया। अस्मात क्षरम अतीत हो, क्षर से तुम अतीत है, अक्षर भी तुम उत्तम, अक्षर से भी उत्तम है, तो क्षर अक्षर दो प्रवृत्तियां है, दोनों से मैं उत्तम हूँ। अस्मात क्षरम अतीत हो, अक्षरा भी तुम उत्तम, अतो से लोके वेद पुरुषोत्तम इस वास्ते मेरे पुरुषोत्तम कहता है। और पुरुषोत्तम सूक्त है, पुरुषोत्तम सूक्त है वेद में पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम का आये वो द्वाभिम पुरुषो लोके, द्वाभिम पुरुषो लोग, लोग दो पुरुष है और ये उत्तम पुरुषोत्तम है, दो पुरुषों में नहीं है। उत्तम पुरुषो अन्य परमात्मा जो लोग ईश्वर यशमा क्षरम अति तो हम अक्षर भी जो उत्तम है क्षर अक्षर दोनों उत्तम हो तो क्षर से तो अतीत हो अक्षर से भी उत्तम हो अब तो उसमें लोग पुरुषोत्तम यो मा मैं मशहूर में डू जाना थी पुरुषोत्तम जानता है। वो जानने वाला कौन है? ये जीव है। यो मैं मामा समूढ़ो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, वो सर्वविद है सब भाव मेरा भजन करता है। यदि वही तुम शास्त्र ये शास्त्र वही तुम कोई तुम शास्त्र पंद्रह अध्याय और शास्त्र पदवी किसी को नहीं थी, किसी अध्याय को नहीं दी है। एक पंद्रह अध्याय पुरुषोत्तम का है उत्तम अध्याय, किसी को शास्त्र पदवी नहीं दी भगवान ने, पंद्रह अध्याय शास्त्र पदवी दी है और अठारह अध्याय में सत्रह अध्याय में किसी भी शास्त्र पद दी। यदि वही तुम शास्त्र विद्भुक्तम याद रखा यदि बुद्धा बुद्धिमान साथ कृति कृत्य बुद्धिमान होता है एक दो हो जाता है बुद्धिमान याद ज्ञात है और बुद्धिमान और कृति कृत्य कृत कृत्य तीन बात है बुद्धिमान मान ज्ञात ज्ञातव्य प्रा और कात गातव्य कर्त कृत कृत्य कृत कर्त्य कर्तव्य कृत कर्तव्य कृत कर्तव्य किया खंड योग में कृत कृत्य ज्ञान योग में ज्ञान ज्ञातव्य है और इसमें प्राप्तव्य है भक्ति योग में वो पुरुषोत्तम का है। आप गीता में देख लो गीता में गीता में बिल्कुल कहा है उत्तम है इसमें उत्तम का क्या तात्पर्य उत्तम है इसका क्या तात्पर्य मानव जीव जितने है वो उत्तम अक्षर पुरुष है उनसे मैं उत्तम हूँ। जीव तो बंधन पड़ा है मैं बंधन में नहीं हूँ पुरुषोत्तम हूँ मैं पुरुषोत्तम भगवान भगवान ही नाम है और पुरुषोत्तम है उसका वेद में पुरुषोत्तम सूक्त है पुरुषोत्तम सूक्त पुरुषोत्तम अब तो उसमें लोक है वेद लोक है लोक में कविदार से लिखा है हरि यथाई का पुरुषोत्तम स्मृता लोक में कविदास ने रघुवंश में हरे यथे का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर त्रम्बके वदापर पुरुषोत्तम सा नहीं होता ऐसे त्र्यंबक शंकर ही होता दूसरे का नहीं होता आप नहीं होता हरे यथे का पुरुषोत्तम हरि यथा एक पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा परमात्मा ही है पुरुष कहते हैं पुरुष अक्षरादि विषोत्तम क्षर से अतीत हो क्षरदासवान उससे अतीत हो अक्षर से उत्तम हो जो पुरुषोत्तम है। क्षेत्रज्ञ पुरुषोत्तम और अक्षर इन तीनों में अंतर है कि अलग अलग अंतर बंद है क्षर और अक्षर और उत्तम नहीं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ जीव अक्षर अक्षर अक्षर वही क्षेत्र ही अक्षर है और पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम ईश्वर है अक्षर है वो अक्षर है क्षेत्रज्ञ और अक्षर एक है ना क्षेत्रज्ञ और अक्षर क्षेत्र जनादि क्षेत्रज्ञ और अक्षर इधर शरीर कौन थे क्षेत्र इधर जो वेदित क्षेत्रज्ञ है एक क्षेत्र में माम वेदी माम जा रहा है तो क्षेत्रज्ञ है वो अक्षर ही है कि और कुछ है अक्षर ही जीवात्मा का नाम है क्षेत्र नाम जीवात्मा का है और अक्षर भी जीवात्मा अक्षर नाम जीवात्मा कहते हैं क्षेत्रज्ञ चाहे माम विद्धि कह दिया तो फिर मैं ही हुआ क्षेत्रज्ञ, तो मैं हुआ तो एक हो जाता है परमात्मा से एकता है, तो परमात्मा ही हो गए फिर क्षेत्रज्ञ, परमात्मा नहीं हुआ क्षेत्रज्ञ कहने से क्षेत्र में जाना आते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ चाहे माम विद्धि, माम विद्धि तो मेरा ही स्वरूप है, वो भी मैं वर्ष जीव लोग जीव उदर सनातना ममी वर्ष मेरा अंश है, ममी वंश होगा जीवो का मेरा अंश है। एक तो मम एव अंश का एक माम विद्धि का मैं ही हूँ, मैं हूँ बात ठीक है, चेतन है शरीर भी चेतन है वो चेतन है, माम विद्धि के दो अक्षर होते हैं दो अर्थ होते हैं, पर शरीर भी मेरा ही रूप है स्वरूप भी है मैं ही हूँ, मैं हूँ मैं ही हुआ बस ठीक है यार मेरा स्वरूप है, उससे मैं अतीत हूँ क्षेत्र से और इससे उत्तम हूँ, इसमें क्षर अतीत हो हम क्षर से अतीत हूँ और अक्षर आदमी से उत्तम है अक्षर से उत्तम हूँ, अक्षर नाम जीवात्मा का अक्षर निर्देश अभ्यम परिवर्त सब वचन चंद्र उठ पुरुष परमात्मा का नाम भी है। उपदृष्टा और क्षेत्रज्ञ एक है कि अलग अलग? उपदृष्टा और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ तो जीव का नाम है परमात्मा का नाम, उपदृष्टा ये वो अन्याय है वो प्रकरण है वो है अद्वित का प्रकरण, तीसरा तेरहवा अध्याय तेरहवा चौदहवा अध्याय ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान में एक कहता है, ज्ञान प्रधान में एक बताए गए भक्ति मन बताए गए, ज्ञान में तो एक ही हुआ पुरुषोत्तम परमात्मा से एक है, तो उस क्षेत्र आप क्या कहा उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोगता महेश्वर मेरे ही नाम है भर्ता भोगता जो क्षेत्र क्या वो ही उपदृष्टा हनुमंता है या नहीं वो तो ईश्वर है, पर भोगता है वो जीव है भरता भरता वो ईश्वर है, ये सब नाम मेरे हैं, वहां एक हो जाता है ज्ञान मार्ग में एक हो जाता है भक्ति मार्ग मार्ग है वो जीव की तरह भोगता नहीं है, ये सर्व भोगता है जीव भी भोगता है, जीव भोगता है वो अल्प भोगता है अपने बहु भोगता है, जीव समष्टि भोगता है कर्मों के फल का भोगता है और वो समष्टि का भोगता है, समष्टि भोगता भोगता रहेंगे तुम सब सर्व लोग महेश्वर हो शुद्ध स्वरूप था ईश्वर का वजह हो, हम पांचवा अध्याय का अंतिम श्लोक है, एक पूछते हैं और शंका से पूछ लो जो शंका मुझे पूछ लो वहाँ एक तो कह तात्पर्य है वहाँ सब चेतन एक है जो नहीं है, चेतन में दो भेद है एक पुरुषोत्तम है एक क्षेत्र यदि गुहतम शास्त्र शास्त्र पंद्रह अध्याय होगा शास्त्र और कृषि अध्याय नहीं कहा, कृषि अध्याय को शास्त्र नहीं कहा, शास्त्र तीन बात होती है जीवात्मा का वर्णन संसार का वर्णन परमात्मा का वर्णन, देखो ध्यान दसो पंद्रह अध्याय में पांच श्लोक तो है संसार का वर्णन जिसमें ढाई श्लोक संसार का वर्णन है और ढाई में खंडन है, महाशास्त्र असंग सत्य दृढ़ है पांच श्लोक है पांच श्लोक पंद्रह में पांच श्लोक सर गए पांच श्लोक अक्षर गए पांच श्लोक परमात्मा गए तीनों पांच पांच लोग है और पांच लोग में तीनों उपसंहार बीस लोग है, बीस लोग है जो पांच पांच है पांच पांच में एक फर्क है, वो पहला छह पर छह श्लोक है पहला प्रकरण जो है अक्षर पर प्रकरण उसके पांच छह श्लोक है, एक में एक ईश्वर श्लोक कहा गया ईश्वर श्लोक कहा गया पांच गए छह गए दिए तो आगे चार गए तत्पाद हृदय सूर्यो न शशंक हो न पावक ये रूप सूर्य सूर्य को प्रकाश करने वाला वो ईश्वर हो सके और वो कह दिया पहले प्रण में न तद भाषते सूर्यो न शशंक हो न पावक यदि न निवर्तन दे तत्म पर ममा ये श्वास करने तो अच्छा और ये चंद्रमश ये चाहन तथ्य जो विधिमा मगम ये दोनों एक श्लोक है क्षराक्षर पुरुषोत्तम इसमें चंद्रमा को प्रकाश चंद्रमा पुरुष सूर्य और अग्नि एक और मैं प्रकाश करता हूँ दो जगह है दो श्लोक इस प्रकार एक पहले पांच श्लोक हमें छह श्लोक और पढ़ने के लिए तो चार श्लोक होगा एक श्लोक उसमें आ गया ठीक याद देखा ठीक याद है ना याद है ना याद लड़का हमारे सो गीता याद है हमारे याद है सब संख्या सेठ ठीक हम अध्याय थी संख्या संख्या सात दो कौन था ना सात कौन था ना एक दिन पूरी याद हुआ तो सगला तकलीफ को नहीं बाप रे बात वजह पूछ ले या कोई शब्द को ढूंढे दिया ढूंढ ले आप पूछे है कि आपने कल बताया था कि हमारी भगवान के प्रति जो थोड़ी सी भी रुचि है वो केवल भगवान की कृपा से है। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान थोड़ी कृपा क्यों करते हैं, पूरी कृपा कर दें तो पूरी रुचि हो जाएगी। आप करोगे प्रार्थना, आप प्रार्थना करो कर देंगे। ये तो आपके कृपा करने के लिए कह रहे हैं, आप कृपा करो। मैं कृपा क्या करूँ, कृपा करना समर्थ का काम है, असमर्थ का काम नहीं है। कृपा समर्थ करे, मैं समर्थ नहीं है। और तो अपने जीवात्मा में भर्ती होती है, मैं तो हम असमर्थ हूँ। महात्मा और जीवात्मा में कोई फर्क ही नहीं है। महात्मा तो महात्मा, महात्मा तो स्वर करें हम महात्मा को, अपने महात्मा नहीं कहते, हम तो साधारण आदमी भी है। पूछते हैं कि यहाँ सत्संग में वासुदेव सर्वम का मालूम होता है कि जैसे अनुभव ही हो गया है, लेकिन ये निश्चय जब घर जाते हैं तो व्यवहार में इसकी विस्मृति हो जाती है और फिर किसी के साथ गुस्सा क्रोध हो जाता है। वो असली होता है, सीख सीखी हुई बात है, अनुभव नहीं हुआ। अनुभव होने पर विस्मृति नहीं होती, अनुभव होने के बाद विस्मृति होती नहीं, मर जा तो ये नहीं होती, बेचे तो ये नहीं होती, विस्मृति होती ही नहीं, अनुभव। ये हमको सदा ये बात है जो याद ही रह जाए, ऐसी कृपा करो। अनुभव कृपा की बात नहीं, और अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो, अनुभव करने के बाद विस्मृति नहीं होती, कभी नहीं होती। अनुभव कैसे हो? अनुभव होगा संसार की आसक्ति छूटने से, संसार में जो प्रियता है ये सब तो छूट जाए तो हो जाएगा अनुभव। संसार में प्रियता है ये छूट जाएगी तो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ये बात है, संसार का महत्व तो है इसमें सत्यता और महत्ता, सत्ता और महत्ता, संसार को सत्ता और महत्ता दी है, ये कारण है अनुभव का। हमें बात है, जड़ को आपने सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, सत्ता और महत्ता, इधर परमात्मा अनुभव संसार में सत्ता और महत्ता नहीं है, सत्ता नहीं संसार की, संसार सत्ता है ही नहीं, तो सत्ता ही नहीं महत्ता की बात की, संसार नाशवान है, शरीर रहता है या ये शरीर नाशवान है, संसार सब नाशवान है। वासुदेव सर्व में नाशवान में सत सच्चा हम अर्जुन, सत असच्चा हम, असती भगवान है, सती भगवान है, वासुदेव में सर्व आ गया, सब आ गया, सर्व अक्षर पुरुषोत्तम सब आ गया, सब वासुदेव भगवान है। क्यों भगवान की अपरा प्रकृति है, महासवान परिवर्तनशील अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति है जीवात्मा, भूमि आपन वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति, ये दस संज्ञा प्रकृति विद्धि विधि में पराम जीव भूता भाई प्रकृति जीव भूत, और आगे पुरुषो तुम वेदा हो परमात्मा खुद खर अक्षर पुरुषोत्तम है, एक क्षेत्र की है और माँ अमर और खर क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की माँ अमर खर अक्षर और पुरुषोत्तम, ये पंद्रह अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र की है और माम ये तेरह अध्याय में, और अपरा परा और परमात्मा ये सातवा अध्याय में, ये तीन तीन नाम है। हर भगवान है जो पुरुषोत्तम लोक में, तो लोक है कितन कहा है लोक जीवात्मा परमात्मा शरीर शरीर ये संसारी प्रकृति है, और इसमें है वो मेरा अंश है, वो जीव है, वो चेतन है, इसलिए लोग में दो है जड़ और चेतन, चेतन की प्रधानता से कर्म योग, जड़ के जड़ की प्रधानता से कर्म योग, चेतन की प्रधान से ज्ञान योग, परमात्मा की प्रधान से भक्ति योग, ये मैं शंका तो पूछता हूँ, इसमें कोई शंका तो पूछता हूँ। कहते हैं कि चिज्जड़ ग्रंथि है यही जीव है, तो चिज्जड़ ग्रंथि तो मिथ्या है, तो क्या जीव भी मिथ्या है? जीव मिथ्या एक अंश चिज्जड़ ग्रंथि चित्त जड़, चित्त तो है चेतन, जड़ है जड़, वो है नाशवान, मिथ्या जड़ वा वो मिथ्या है, चेतन मिथ्या कैसे है? तो चिज्जड़ ग्रंथि मिथ्या नहीं है, देखो मिथ्या के और सत्य के दोनों ग्रंथि, चित्त जड़ ग्रंथि, चित्त और जड़ ग्रंथि है, विमर्शा है, झूठी है, झूठी है तो मिथ्या ही हो गई। हाँ मिथ्या ग्रंथ है, मिथ्या है, पर तो ग्रंथ में जो चित्त है वो मिथ्या नहीं है, तो ग्रंथि तो कल्पना ही हुई, मिथ्या झूठ है ही नहीं, ग्रंथ है ही नहीं। पूछ रहे ग्रंथि का स्वरूप क्या है? ग्रंथ का स्वरूप है मैं हूँ, मैं हूँ है, मैं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, चेतन मैं हूँ, हूँ चेतन, मैं जड़, मैं ना जड़ है ना चेतन है, मैं एक कल्पना है, मैं कहने वाला चेतन है, पर मैं बना है झूठा है, जड़ न चेतन है हूँ, चेतन जड़ मैं हूँ, ये मैं चिंता है, और इस मैं पर पूरा संसार टिका हुआ है, मेरे ऊपर टिका हुआ, सब संसार का मूल गण मैं है, ये दबधारी जगत उत्तम पुरुष है ना, तो जल प्रदान करने गया जीव जीव ने, जीव की दृष्टि में जगत है, परमात्मा दृष्टि में वसुदेव, और भगवत तत्व की दृष्टि में वसुदेव, जीव की दृष्टि में जगत, ये दम धारित जगत, ये प्रगतिया कौन है परा प्रगति, ये दम धारित जगत, ये दीवानी भूता नहीं, ये दोनों जड़ चेतन, ये तो दीवानी भूता नहीं शर्म नहीं, संपूर्ण प्राण दो है जड़ चेतन, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, सब प्राणी समझते हैं, योनि भूतानि सर्वाणि भूतानि अहं कृतस्य जगत प्रभु, मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ, चेतन ने जीव ने ही जड़ को धारण कर रखा है संसार को। जीव की दृष्टि में ही संसार है, न भगवान की दृष्टि में है न तत्व की दृष्टि में है, नाशवान है। यह तो प्रत्यक्ष अनुभव सबका, संसार ये सब चीजें नाशवान। दीपावली है तो कोई हृदय में तत्काल प्रकाश हो जाए, ऐसी बात बतलाई। देखो भाई एक बात बताओ, ध्यान देखो सुनना, जो सब कार्य होते हैं प्रकाश में होते हैं। आप जो कार्य करते हैं वो इंद्रता से देख कर करते हैं नहीं, वो प्रकाश में होते हैं। बिना प्रकाश के ये कार्य होता ही नहीं। ये जो ये है इंद्रता से हमें ये बतावे, तो यह के बीच में ध्यान देकर ध्यान रह सभी। जैसे मिश्री है, मिश्री को आप मिश्री और फिटकड़ी एक ही होता है दिखने में, पत्थर भी उड़ जाते हैं पश्चिम की तरह मिश्र पत्थर होता है, तो जीव पर देखने पता लगता है। तो जीव से पता कब लगता है कि जीव में गीलापन है, वो गीलापन मिश्री ऊपर रखने से गीलापन मिश्री का जाता है उस मिश्री में। जीव का गीलापन मिश्री में गीला पड़ जाता है तो मिश्री का मिठास जीभ में आता है, और गीला पर मिश्री में न जाए तो जीभ का मिठास नहीं आएगा। तो मिठास का अनुभव गीलापन से होता है। तो जैसे जीभ का गीलापन मिश्री में जाकर के मिश्री से पीछा लौटता है तब जीभ मिश्री मीठी लगती है। जीभ अगर सूख जाए मिश्री लग तो कंकर कंकर नहीं लग रही, मिठी नहीं लग रही, देखा कि नहीं अनुभव सब परिवर्तन। कोई कौन बाहर है कोई बोलता है वो तो इस तरह से शब्द का जो ज्ञान होता है अयम पुरुष ऐसा हम कहें ये पुरुष है। तो ये पुरुष कब कहते हैं कि जो हमारे चित्त की वृत्ति है वो चित्त की वृत्ति जाएगी इसमें, वो वृत्ति लौट कर पीछे आएगी। तो हमारे साथ वृत्ति के साथ में आपका हमारी एकता होगी तब ये पुरुष ज्ञान होगा। मानो वृत्ति हमारी जाएगी उस वृत्ति में चेतन है, वृत्ति में चेतन का आभास पड़ता है, वो आभास एक होगा तब अयम पुरुष ज्ञान होगा। जब वृत्ति नहीं जाएगी आभास नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा। जैसे जीव में गीलापन है वो गीलापन आड़े से मिश्री है पता लगता है, गीलापन जीव में नहीं होगा तो मिश्री को पता नहीं लगेगा, मिश्री ऐसा कंकर है पता नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारी वृत्ति जहाँ जाएगी वह वृत्ति जाएगी, वो वृत्ति में जो चेतन है वो चेतन की एकता होने से अयम पुरुष याद होता। हमारी वृत्ति आप तय हो गई ऐसा वेदांत ग्रंथों तक वर्णन आता है। इसलिए हमारी वृत्ति जाएगी आप में, वृत्ति जाती है वृत्ति आपके एकता करेगी, वृत्ति आपके आकार ही होती है, आकार में जो प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश की एकता से ये मनुष्य है ऐसा ज्ञान होता है। मानो हमारा ज्ञान है तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान एक तो सत्य ज्ञान है स्वाभाविक ज्ञान, एक ज्ञान है वृत्ति ज्ञान, वृत्ति एकता होती है। इस हमारी वृत्ति जाती है घड़ी में और वृत्ति एक होती है इनमें, और वृत्ति में आभास एक होता है, वो आभासी एकता होने से ये घड़ी ज्ञान होता है। ये घड़ी है, ये ज्ञान कब होता है कि हमारी वृत्ति घड़ी के आकार को धारण कर रही है। जैसे ये एक कोठा भरा हुआ जल का, ऐसे जल का स्रोत बहता हुआ, वो स्रोत जा करके मैं क्यारी का एक हो जाता है और उसमें जो आभास पड़ता है उस आभास की एकता होने से ये घड़ी ज्ञान होता है। अगर आभास नहीं पर ज्ञान नहीं होगा वृत्ति होने पर भी, आभास ज्ञान होता है। तो वो जो आभास है वो चेतन का है, आभास चेतन का है, उसे ज्ञान होता है। अयम पुरुष है ज्ञान ध्यान। ये प्रक्रिया है जो थोड़ी कठिनता ही समझ में आती है, प्रक्रिया के मामला है जो समझ में कठिनता से आ रहा है। हमारे सीधा ज्ञान है, सीधा बताओ नी, सीधा बताओ, सीधा बताओ नहीं तो नींद आनी चालू। सीधा में यू है कि देखो अमार अमार देगा ना, और सीधा वृत्ति वाली सीधी है, मैं देखता हूँ तो मेरे नेत्रों की वृत्ति आपके आकार को धारण करती है, आपके आकार को, वह नेत्र की वृत्ति एक आकार धारण करती है, तब ज्ञान होता है। तो सब ज्ञान है, ज्योतियों का ज्योतिषापम तद ज्योतिष तमस परमोच्यते, ज्योतियों का ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति है परमात्मा, वो ज्ञान से दूर है, ज्ञान से पर है, ज्ञान रूप है। तो ज्योति ज्योतिषापम तद ज्योति तद तमस परमोच्यते, वह आपके एकता होती है तब ज्ञान होता है, मनुष्य ज्ञान होता है। हमारी वृत्ति जाएगी तो वृत्ति जब ज्ञान एक होता है तो वो वृत्ति एक हो जाए तब ज्ञान हो जाता है, वो वृत्ति एक होती तब ज्ञान होता है। ये बात गीता का जो पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय गीता ज्ञान का पहला अध्याय और ऐसे दूसरा अध्याय 11 से 30 तक 20 श्लोकों में, और दूसरा अध्याय है उसमें दो बार ये बात कही है, 20 श्लोकों में दो बार आई है, जो 3 बार के बाद आई है, दो बार क्या आई है कि सत रसत का वर्णन किया, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ये आधे श्लोक में संपूर्ण संसार के चित्त ग्रंथ वेद शास्त्र सब का वर्णन कर दिया, ये तो अभी वो लोग सराक्षर जगह सत रसत सब का वर्णन कर दिया, कोई शास्त्र बाकी नहीं रहा। वेद शास्त्र पुराण जदार सब का वर्णन कर दिया, ना सतो विद्यते भव ना विद्यते सत, सुने अक्षर में सुने अक्षर, ना सतो विद्य भव 8 अक्षर, ना भव विद्यते 8 अक्षर, बस सत का अभाव नहीं होता, सत का भाव नहीं होता, सत सत है उसका भाव नहीं है, भावना और सत्ता, असत की सत्ता नहीं होती, सत की सत्ता होती है। तो सत्ता और सत्ता दो है, और सब शास्त्रों का सब वर्णन कर दिया आदेश लोग 16 अक्षरों में हमने लिखा है, उसमें 3 धातु 3, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ना भाव ना भाव सत ना भावो विद्यते सत, और पहले ना असत विद्यते भाव है, ना असत असत अशुभी धातु है, और भू सत्तायाम धातु है, और विद सत्तायाम धातु है, ना सतो विद्यते भावो असत असत सद्भाव है, अरे भाव है भू सत्तायाम, अरे विद्यते विद सत्तायाम, ना सतो विद्यते भावो न असत भाव विद्यते, अकड़ी बात है। सीधी सीधी है, वह तीन धातु है, असभूमि विधि सत्तायाम और सभू सत्तायाम, भू सत्तायाम विधि सत्तायाम असभूमि, असभूमि अस अर्थ किया भूमि किया, भू सत्ता सत्य सत्य सत्ता अस धातु का है, भू का अर्थ किया सत्ता है यार, सत्य का किया भू अर्थ किया, क्या एक ही अर्थ है। तो सीधी बात बताओ, सीधी सीधी एक है सत्तर एक असत है, एक नाशवान है एक नित्य है, नित्य को कहते हैं सत और असत कहते हैं असत, नाशवान को कहते असत, तो असत है उसमें सत्ता नहीं है, तो नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव नहीं है, भाव सत्ता भू सत्ता है भाई अस भाव, तो असत को असभूमि भाव उसका सद्भाव नहीं है, मनु सत्ता नहीं है, असत की सत्ता नहीं है और सत की असत्ता नहीं है, ना ना सतो विद्यते भाव विद्यते विधि सत्ता है, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते, ना अभाव अभाव है ना विद्यते भाव, असत का भाव नहीं है नहीं विद्यमान है, मना असत असत ही है सत सत ही है और तो तीन धातु कुछ की बात तीन, वो रावण रावण वो लगी मेरी लुगाई में बात रावण रावण दी है रावण पूरी हो गई थी, वो रावण रावण वो लगी मेरी लुगाई में बात गाउण रावण दुती है, मत मत राख मत मत राख पंडित रावण तो पूरी हुई थी मेरी, तो इतने में मेरी सगड़ी पूरी हो गई, तो ना सतो विद्यते भावा, असत का भाव नहीं है, असत में सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं है, सत सत ही है असत असत ही है, ये अर्थ हुआ, उनका अर्थ यह हुआ कि सत सत ही है असत असत ही है, असत है जो भाव नहीं है, सत का भाव नहीं है, सत सत ही है असत असत ही है, अर्थ ये बात अर्थ तो असत असत ही है सत सत ही है सत असत ही है, यह द्वावे ऊपर लोक है ज्ञान का प्रकरण है, ये बात है, इस बात ऐसी तीसरी बात है कि जितना ज्ञान होता है वो सब ही वास्तव में परमात्मा से ही होता है, सत्य है वो परमात्मा के साथ एक है, एक तक दो बार कहा है, एक तो ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सता अविनाशी तद विद्धि ये सर्विदम ततम, ये और एक अच्छे दियो यम अदायो यम अकले दियो अशोष्य नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान सनातन उसमें, तो तीन बार कह दो बार कह दो नाश तो विद्या मूल में तीन बार हो जाएगा, अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वविधम तत्व, देखो ध्यान दो श्रमण अविनाशी तद विद्धि अविनाशी वो है ये न सर्वविधम तत्व सब संसार में है, उस सब संसार में व्यापक जो सत है उसको सत माना है, मैं सत हूं जो मैं है अविनाशी अविनाशी तद विधि उसको अविनाश में जो है वो ये सर्व में जब सतम सब में है है है है है है पत्थर है मनुष्य है पशु है पक्षी है वो है है सब में है, है नहीं सब में मनुष्य है और थम्बा है ये अक्षर है ये कपड़ा है ये टीण है सब में है नहीं है ही मन में, तो है व्यापक है सब में, वो व्यापक है सब में, उस नाम सत है। तो ये जो इसमें मैं हूँ, इसमें जो हूँ है, ये हूँ सब जगह है। अब अज्ञान में देखिए मैं हूँ, देखो आंख है ना, आंख है जो बड़ी है संसार से, ऐसा बैठा है ना, आंख में सब आ जाए, सब आंख भी आ जाएगा, ऐसा में छोटा सब मिलकर छोटा है, आंख एक है सबसे बड़ी, सब लिया बड़ा में दिखे नहीं दिखे, सब आंख में दिखते हैं तो आंख के भीतर में, तो एक सत्ता है परमात्मा के, वह स्वरूप व्यापक है। इसका दो जगह वर्णन है, तीन जगह का दो एक बात है, ना सातों में दे दिभाव ना वजन में दिया, और अविनाशी तदविद ये सार्वम वेदम दत्तम, अविनाशी तदविद्धि, अविनाशी उसको समझो जो सब में है, मैं हूं है ना आपकी सत्ता, ये सत्ता सब जगह है। अहं के साथ में आपने अपने को मिला लिया, इस वास्ते एक देश दिखता, अहम अहम ये अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति को साथ ले लिया, इस वास्ते एक देश दिखता है सब जगह ही। आप मैं खुद में, आप मैं खुद में, आप मैं खुद में, वो सत्ता है, वो परमात्मा है, परमात्मा में सब अंतर्गत आ जाएगा। अज्ञान से अहम पकड़ा, अहम पकड़ा तो आप एक हो गए, अहम से रहे तो हुआ तो परमात्मा से एक, आप अहम से रहते हैं, अहम के साथ में एकता मानने से आप जीव हो गए, अहम की प्रधानता रहेगी, मैं हूं तो मैं होने से हूं हो गया हूं, तू है यह है वह है और मैं हूं और मैं उन्हें से हूं, ठीक है ना। बड़ा उन्हें बता दे उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष जो बता दे, ये तो मैं हूं, मैं हूं। कई वर्ष पहले बात है, परमान लेके नहीं बैठे, मैं हूं नहीं है, मैं है मूर्ख, मैं हूं नहीं मैं है, अब बोल बात है अशुद्ध बोलता है, तो मैं नहीं हूं है अब ठीक है, अब ठीक बोला, मैं है कैसे, मैं तो हूं ही होता है, तो मैं नहीं हूं है, तो ठीक है, मैं नहीं है, है तो मैं अकेला नाम है, अविनाशी तद्विद्धि एन सर्वो वेदम दत्तम, सब संसार में परिपूर्ण व्यापक है वो मैं है, मैं का होना पड़ा। दो जगह विशेष ने बताया, नित्य सर्वगत स्थानु असलो यम अभ्यक्तो यम अचिंत्यो यम अवैकार्यो यम उच्यते नैनन चंदन दिशस्थानी नैनन दिपाव का, ये उसी का ही वर्णन है। वह सत्ता सब जगह है, अब सब जगह अनुभव होगा अहंकार रहित होने से, सुन जाना, अहंकार रहित होने से सब जगह परमात्मा का अनुभव होगा। अरे आप अहंकार रहित है, आपका अहंकार रहित आपको बता, मैं हमें अच्छी बात लगी वह अहंकार रहित, आप गाढ़ नींद में सो जाते हैं तो अहंकार लीन हो जाता है, तो मैं सुख से सोया तो मैं है वहां, आप स्वयं हो, मैं सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था, तो इंद्रियां नहीं थी, अहंकार नहीं था, मन बुद्धि नहीं थी, मन भी नहीं थी, बुद्धि भी नहीं थी, अहंकार, तो ये आठ प्रकार की प्रवृत्ति है ना, अपरा ये नहीं थी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार। तो हम अंतकरण जो मन और बुद्धि अहंकार नहीं है, अरे आप थे, मैं सुख से सोया, सब ध्यान देना, मैं सुख से सोया था, मेरे को कुछ पता नहीं था, तो आप तो थे, आप अहंकार के बिना थे, तो आपको नींद नहीं आई, नींद आई, नींद में अहंकार मन और बुद्धि ये नींद में आ गए, तो अहंकार के बिना आप थे उस समय, मैं सुख से सोया, तो मैं था कि नहीं, मैं था, अहंकार नहीं था, बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, आप थे, तो आप थे, अहंकार नहीं था, तो आप अहंकार से अलग है, ठीक है, आपके साथ अहंकार नहीं था, आपके साथ मन नहीं था, आपके साथ बुद्धि नहीं थी, आप थे, तो आप अहंकार से अलग है, अहंकार है अपरप्रकृति, आप हो पराप्रकृति भगवान, तो अहंकार रहित है। इस सिद्ध क्या होता है कि आप अहंकार रूप नहीं हो, अहंकार से अलग हो, अहंकार से आप अलग हो, याद ही नहीं समझ में श्रद्धा, तो इससे अश्रद्धा कर रहे, श्रद्धा से कह सकता हूं मैं, बताया था नहीं, पहले मैं समझा समझा दूंगा तो समझा नहीं सकता, पर वेचन करने मन में आती है। देखो नींद से उठता है तो मैं सुख से सोया था, मेरे कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था ये, और मैं था, ये दो बात है, तो कुछ पता नहीं था इसका अर्थ हुआ अहंकार नहीं था, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, इंद्रिया नहीं थी, आप थे, तो अहंकार के बिना आप थे, तो अहंकार के बिना आपकी सत्ता है, ऐसा स्पष्ट हर एक भान नहीं होता है, आप अहंकार के बिना है ऐसा भान नहीं होता है, सुषुप्ति में गाढ़ नींद में मान होता है, जिसका पर स्मृति होती है उसमें आप मैं सुख से सोया था, तो आपका अभाव नहीं हुआ, सुख से सोया, सोया और सुख, तो ये सुख आपका है, ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि अर्थ देव, ये विषय सुख नहीं है, ये विषय संयोग, ये संयोग से सुख होता है, इंद्रियों के संयोग होने से इराद से सुख होता है, अहंकार के बिना आप है वो सुख है, पर वो सुख नींद में है, नींद में तो होता है, पर तो इंद्रियों के रहते हुए अहंकार के रहते हुए अहंकार से अलग सुख का अनुभव हो तो ठीक है, अहंकार जीता है, परंतु अहंकार अलग है, मैं अलग हूं, ये सर्व एकदम तो सर्व व्यापक है, ये नाम जीता। समय हो गया कीर्तन कराया जाए, ये मैं कोई नहीं समझा, बताओ अहंकार रही चेतन में और पुरुषोत्तम में क्या अंतर है? पुरुषोत्तम अंतर दोनों बात है, अहंकार रही जीवात्मा में अपने को मानता है और एक ही है तत्व से, एक ही है, एक ही पुरुषोत्तम और तत्व से एक है, और भक्त्यर्थम स्वीकृतम देतम, भक्त्यर्थम कल्पितम देतम लिखा है, मैं वो कल्पित नहीं करना चाहिए, भक्त्यर्थम स्वीकृतम देतम अद्वैता सुंदर भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, स्वीकृत है द्वैत है द्वैत है अद्वैत है, तत्व अद्वैत है, सिद्धांत अद्वैत है, अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत में द्वैत अद्वैत जो कल्पना करी, कल्पना से स्वीकृति है, हम स्वीकृति कहते हैं, कल्पित होता झूठा, स्वीकृति झूठी नहीं होती। ऐसे कोई कोई शब्द है, कल्पित होता स्वीकृत होने रहे, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम। वो लिखा है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, कल्पित क्या झूठा हो जाता है। नारायण नारायण नारायण,